یاره ی جان ز حالم به خبری، عاشق شدم و دختر ما پیکری، عاشق شدم و دختر ما پیکری. صد بار به تو گفتم که عاشقی بی ثمر است، عاشق نشوی که عاشقی درد سر است، عاشق نشوی که عاشقی درد سر است. تو بگور است بگور است به کی دل داده ای، شدی عاشق بگو آخر به کی ماهل شده ای. من به یک دختر همسایه بلا شدم، عاشق میکند با من جفا. من به یک دختر همسایه بلا شدم، عاشق میکند با من. چرا بر حال من میخندی؟ مگر از من تو چرا خرسندی؟ تو که هم سایه دیوار منی، از قدیم یا